فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا يقس التكريم. سامعين مكرم، اللہ عز الجلال جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں اور قادر مطلق ہیں، وہ جبار بھی ہیں اور لطیف بھی ہیں، مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر مخلوق کو یہ خبر دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے. دنیا کتنی بڑی ہے اور اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے. اللہ عز و جلال نے بہت بڑی مخلوق بھی بنائی ہے اور بہت چھوٹی اور لطیف مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ وہ فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، جن آٹھ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان فرشتوں کا حجم کتنا ہے؟ آج ایک انسان کندھے سے کان تک کی پیمائش کرے تو چار سے چھ انگلیوں کا یہ فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھلک دی ہے رب تعالیٰ کی عظمت کی کہ اللہ نے جو وہ فرشتے بنائے ہیں، ما بین عاتقی الى شحمت اذنی مسیرۃ سبعمائۃ سنہ، ان فرشتوں کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ایک فرشتے کے کندھے سے اس کے کان تک کا فاصلہ 700 سال تک سفر کیا جائے تو تب جا کے اس کا کان آتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.